سورة الأحزاب درس نمبر دريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل لن ينفعكم الفرار وورتا چری پیدا نشی درکولی تاسو ته تیختا ان فررتم من الموت کتختی تاسو د مرگ نا ویل قتل یاد قتل دونا و اذا لا تمتعون الا قلیلا او القتل یاد جنگ نا یاد قتل نا و اذا لا تمتعون الا قلیلا نو په دغه وخت کې به پیدا ونه کوي تاسو مګر لږه تیښته خو هغه په کار راتلی شي چې د تښتیدونکي سیز نه بچاو راځي. نو مرګ خو یو داسې سیز دی چې د هغه نه خو په هیڅ حیثیت سره سړی بچ کیدی نشي. اگر که تو اور سمره د مرگ نه د پټېدو او د بچ کېدو انتظامات وکي خو د مرگ نه بچ کېدی نشي. او که سو کار سمره بچ شي نو سمره پوری به بچ شي سمره پوری به ژوندې پاتې شي. دا څه پته لګي چې نن په جهاد کې د سختۍ د یرې د وجې نه ځان د مرگ نه د بچ کولو دپاره تیښته کوي. څه پته لګي د دې نه هم په سخت د مرګ د سختو سره او د دې نه زیات د مرګ هغه سختۍ ته مخامخ شي. نو د دې وجې نه تیښته خو اله په کار راځي چې د تښتیدونکي سیز نه بچاو راځي. او مرګ خو داسې سیز دی چې د هغې نه سړی بچ کېدی نشي. نو ځکه وایي کل لن ینفعکم الفرار وایه ورته چری پیدا نشي رسولی تاسو ته تیښته. ان فررتم من الموت که تښتئ تاسو د مرګ نه او القتل یا د جهاد کولو نه یا د قتلېدو نه و اذا لا تمتعون الا قلیلا نو په دغه وخت کې به پیدا وانخلی تاسو لگا. یعنی فرق پیژندل پکار دی. مرګ خو اسی هم راتلونکی دی. نو چې کله راتلونکی دی او موقع انسان ته د الله تبارک وتعالی په لاره کې د الله په دین کې د مرګ او د شهادت په حیثیت سره نصیب شي نو خوشحالي او دارنگی د الله تبارک وتعالی د رضا د فارا قربانی ورکول دا چې کم دی د هغه مرګ نه غوره دی چې ته د جهاد نه د تیښتې کوشش کوي چې ځان د مرګ نه بچ کما. قل تو ورته ووایه من ذا الذی څوک دی هغه یعصمکم من الله چې بچ پکی تاسو لرا د الله تعالی نه ان اراد بکم سوءا که اراده وکړي په تاسو د عذاب او اراده بکم رحمه یا اراده وکړي په تاسو باندې د رحمت ولا یجدون لهم من دون الله ولیا او به نه مومي دی د خپل ځان دپاره سیوا د الله تعالی نه معاون ولا نصیرا او نه امدادي د الله تعالی د طاقت مقابله کې د چا تدبیرونه او هیلې څه کار ورکولی شي چې کار نشي ورکولی. نو د هغې طاقت ور ذات رضا لټول پکار دی چې هغه د هغه د تدبیر نه څوک بچ کېدی نشي. دنیا خو داسې ځای دی چې په دې کې کله سختۍ او کله نرمۍ سره به مخامخ کېږي. نو پکار خو دا و چې د بزدلۍ په ځای د نرتوب نه کار واخیستی شي. ځکه چې په بزدلۍ د دنیا د تکلیف نه بچ کېدی نشي نو د نرتوب کار واخله او د نرتوب کار وکړه چې دنیا او خیرت ته خسته شي. او که الله تبارک وتعالی اراده په چا باندې د عذاب او یا د رحمت کوي آیا شته څوک چې د الله تبارک وتعالی د عذاب ورکول یا د الله تبارک وتعالی رحمت چاته را رسیدل دا سوک بن کی او که سوک وی نو دا صرف د خلی خبری دی بغیر د الله نه سوک داسې دوست او داسې معاون او داسې امدادی بل سوک نشته. که الله در باندې اراده وکړي نو د الله تدبیرونه سوک بندولی شي. قد یعلم الله المعوقین منکم تحقیق پیژنی الله رستو کیدونکی ستاسو نه د څه شي نه د جهاد نه والقائلین لاخوانهم او ویونکی خپلو رونو ته هلم الینا راشی مونږ سکا ولا یاتون البأس الا قلیلا نرازی دی جنگ ته مگر لگ. الله تبارک و تعالی نه هغه خلق فټ نه دی چې هغه د جهاد نه رستو کیدونکی دی. اشاره هغه منافقینو ته ده چې یو طرف ته بانی جوړی ځان د جنگ نه د بچ کولو دپاره بل طرف ته وګوره مختلف قسم تدبیرونه کوي چې موږ ځان د دې مرګ نه به څنګه بچ کوو. الله تبارک و تعالی وی زه ستاسو هغه خلق پیژنم چې هغه د جهاد نه رستو کیدونکی دی او دارنګ ویونکی دی هغه خپلو نورو خلکو ته چې څوک د جهاد دپاره کوشش کوي او څوک د جهاد دپاره ځي وایي مونږ سره کینئ مونږ سکه راشئ. ولا یاتون الباس الا قلیلا او نه راځي دی جنگ ته مگر لږ. یعنی څه مطلب؟ هلمو الینا زمونږ طرف ته راشئ. مونږ چې څنګه پالیسی اختیار کړې ده زمونږ غونې پالیسی اختیار کوي مونږ څنګه چل ول کوو داسې چل ول کوئ نو د تکلیفونو نه به بچ شئ. ولا یاتون البأس الا قلیلا او ناراضی دی جنگ ته مگر لگ. د ریاکارۍ په تور باندې کله کله میدان ته بم تاسو سره مخامخ شي منافق نو د دې وجې نه د سختۍ هغه ځای ته دی راتلونکي نه دي. نو وګورئ د جهاد لا ول خپل وطن او خپل ملک پرېښودل، دویم خپل مال او جان قرباني کول، او بل طرف ته وګوره د جنگ هغه سختۍ او تکلیفونو ته وګوره. نن د امت حال ته وګوره چې څلیرش ګنټې ژوند زمونږ ټول په لهو لعب کې تیریږي، الا دا چې هغه ټونګې په شکل باندې که چېرته پنځه منځونه د چا امامتۍ سره نصیب شي او هغه هم الله تبارک وتعالی دې زمونږ توفیق نصیب کړي چې مونږ موږ ته پکې خیال کوو. او د هغې نه علاوه دا درس زمونږ دلته 25 منټ 20 منټ په خپله ژبه کې کیږي چې الله تعالی توفیق ورکړي. دا د الله تبارک وتعالی عظیمه پیرزونه او دارنګ د الله نعمت دی. نور زمونږ په ژوند کې هغه کوشش کم دی او هغې وګوره سره د دینه چې په جنگ کې دننه دی او څومره تکلیفونه او څومره دغه. او د منافقینو باره کې الله تبارک وتعالی وایي هغه منافقین هم د ریاکارۍ د وجې نه میدان ته مخامخ کیږي کله ناکله. نو آیا د مسلمان او د خالص مسلمان د پاره څومره کوشش پکار دی؟ پکار دی چې موږ خپل گریوان کې سوچ وکړو چې موږ څومره د الله تبارک وتعالی د دین د پاره منډه تړله وو، او که داسې سختۍ په موږ باندې راشي آیا زموږ به سهالي په داسې سختو په وخت کې چې موږ د نرمۍ په وخت کې د الله دین ته تیار نه یو نو د سختۍ په وخت کې به بیا زموږ سهالي. لږ سوچ پکار دی. د الله دین اختیارول، د الله قرآن زده کول او د قرآن باندې عمل کول او سختو سره مخامخ کیدل دا د مسلمان دپاره د الله تبارک وتعالی د طرف نه یو لوی انعام دی چې په چا باندې وشي. الله دې همیشه زمونږ په دین کې کوشش نصیب کړي. اشحتن علیکم بخیلان دي ستاسو په پیدو. فیضا جا الخوف نو کله چې لاړه شي یاره رأیتهم ینظرون الیک نوینی بت دی منافقان لره چې ګوري بتاتا تدور اعینهم اوڑی راوڑی سترګې دی دی کلذی پشان دا غسړی یخشا علیه من الموت چې به وشي راغلی په دمای د مرګ. فاذا ذهب الخوف نو کله چې لاړه شي یرا سلقوکم نو مخامخ کیږي با تاسو باندې پتاسو باندې به السنت انحداد په جبو تیرو باندې په جبو تیزو باندې. اشحتن علی الخیر بخیلان دي ستاسو په پیدو. اولئک لم یؤمنو دا کسان دي ایمان نه دی راوړی فاحبط الله اعمالهم نبرباد کړي دي الله عملونه دي وكان ذلك على الله يسير او ددا خبره په الله تعالی باندې اسانه اشحه علیکم د سخته په وخت کې د منافق بیمانی ښکاره شي تبوای چې مرګ ته مخامخ کیږي خو کله چې د سخته وخت لاړ شي نو بیا د خبرو ته ګوره بیا به دې ځان ډیر بهادر بهادر کوي فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد کله چې لاړ شي نو بیا مړ نه دی او مثال دلته په خوا زمانه کې زمونږ په علاقو باندې به هندوانو سیدل نو ډاکې به کېدی نو په یو ځای کې یو پالوانو چې ډېر تکړه و نو هغه هندوانو دوکاندارانو ورته ووی یاره ډاکې کېږي ته به زمونږ چوکیداری ونه کړی شئ نو هغه وی تاسو به ما موړ کړی شئ وی او مونږ به بالکل تا مړو هغې وی ته څومره خوراک کوي وی دومره شرطونه ورته کېښودېدل هغې وی مونږ به په ژبه باندې ستا د خوراک هم بندوبست کوو خو ته چې دا ډاکې کېږي د دې چې بندوبس وشي هغه فالوان هغې وله خوراک ورکو چې کله ډاکه راله پالوان پرشیږي خوراک یې کړی دی دلته خلک ته ویني چې دوکانداران دوکانونه ماتیږي رال څوک ورته وی پالوان ډاکه ده هغه پرشیږي چې کله هغې لړل نو بیا راپاڅېد او لواړې راواغس یو دروازه ووی څه شو هغه غله دا د هندوانو پالواني چې کله د سختۍ وخت وي نو دی بیهوشی او کله چې د سختۍ هغه وخت راشي لړ شي بیا د ده بادری ته ګوره بیا د هندوانو هغه فالواني نو د دې وجې نه د منافق دا حال دی چې د سختۍ په وخت کې دی چرې تا سره د سختۍ برداشت کولو دپاره تیار نه دی او کله چې د سختۍ وخت لړ شي بیا به تا له کور ته راځي یاره په تاسو ډېره سختي وه په تاسو ډېر تکلیف و ګوره مونږه ته که پته وي نو مونږ به ستاسو امداد کړی و نو اوس یې امداد وکړه که نه په خوله باندې څه له وایې یو خو یو سړي له تسلي ورکولي هغه جدا خبره ده او یو دا چې په زړه دې یو سي او په خوله دې بل سي نو د دې وجې نه د منافق همیشه د پاره دا کار دی چې دی به د سختۍ په وخت کې چې کوم دی نو ملګری نی او د راحتې په وخت کې بیا به دی ډیر بهادري الله تبارک وتعالی وایي دا بیمانه دي الله تبارک وتعالی د دې عملونه برباد کړي دي ولې د منافق سړی چې تا سره یو خبره وکړي او پته درته ولګي نو ستا په نیز باندې بیمانه ښکاره نه شي سړی ته او الله تبارک وتعالی هو علیم بذات الصدور دی د ټولو خلکو په سینو کې دننه رازونه لا راغلي نی چې الله ته پته چې د راز بسی خو داسې ذات دی نو الله تبارک وتعالی د دې د نیتونو او دا رنګې د دې د منافقت ته وجه نه هغه عملونه یې ولی برباد کو او دا خبره الله ته ګرانه نه ده یحسبون الاحزاب ګمان کوي دوی په ډلو باندې لم یذهبو چې هغې نه دي تلي وإن يأتي أو كچري وإن يأتي الأحزاب أو كچري راشي دلي يودو نغواري لو أنهم كاش ويدوي بادون في الأعراب چه وقت درنگ تیرولي پا باند جاتو كي بار پا باند جاتو كي يسألون عن أنبائكم أو تپوسون كغل ستاسو ده خبرونو لو كانوا فيكم كچري وي پتاسو كي ما قاتلو نو جنگی دلی بنو الا قلیلا مگر لگا د کفارو ډلی ناکام واپس په غزوه خندق کې په غزوه احزاب کې لاړې واپس شوې لیکن منافقان وای چې نه دي تلی کپرس کا الله تبارک وتعالی وی د کفارو ډلی بیا هم واپس شوې نو د دې منافقانو خواهش دی چې د بار بانډ چاتو چې ته چرته وزي او لری ستاسو نه د خار نه د مدینې نه لری چرته په بانډ جاتو کې ناستی او جنگ نه پټ شوی وي او هلته نه د مسلمانانو متعلق تپوسونه کوي چې سپی وشو او څه چلو کو او الله تبارک وتعالی وایي کچرې په تاسو کې موجود وې نو جنګېدلی به نو مگر لږ ولو کانو فیکم کچرې وې په تاسو کې ما قاتلون نو به جنګېدلی الا قلیلا مگر لږ لقد کان لکم تحقیق شته ستاسو دپاره فی رسول الله په اتباع د نبی علیه السلام کې، په اتباع د پیغمبر د الله تعالی کې اسوه حسنه طریقه خیسته، لمن کان یرجو الله، د فار داغه چا چې امید ساتي د ملاقات د الله تعالی، د اجر او د ثواب د الله تعالی، والیوم الاخره او د ورځ د اخرت، وذکر الله کثیرا او یادی الله لره ډیر. د نبی علیه السلام استقلال په وخت جهاد کې، د نبی علیه السلام همت په وخت جهاد کې، د نبی علیه السلام شجاعت او بادری په وخت جهاد کې وګوره یې ته کنه، پای کې ستاسو د پاره اسوه حسنه ده، طریقه خیسته ده. د جنگ احزاب سختۍ بیان شي، نو په دې آیات کې ترغیب ورکوي. دا دریم خطاب د مؤمنانو ته، دوه خطابات مخکې ذکر شو، نو په دې کې ترغیب د پاره د ثابت قدمۍ چې سره د دومره سختونه تاسو نه ګورئ چې پیغمبر څنګه استقامت اختیار کړی دی. الان کې د ټولو نه زیات فکرمن پیغمبر دی، لیکن سره د فکرمندۍ نه د هغه په استقامت کې فرق قدر لن راځي. زیات فکر خو د پیغمبر سره و چې څه به کېږي، خو سره د دومره فکرمندۍ نه د هغه په استقامت او صبر او شجاعت کې فرق قدر لن راځي. نو کوم خلک چې د الله تعالی سره د میلاوېدو او د آخرت د ثواب حاصلولو امید ساتي او کثرت سره الله تبارک و تعالی یادوي، نو د پیغمبر ذات ته دی وګوري، د هغه په اتباع کې غوره والی دی. نو دغه رنګه چې د جهاد وختي نو ګوره اتباع د پیغمبر ولټوا، کله چې د نورو کارونو او د کسب او یا د عبادتو او یا نورې څه طریقې د دنیا د دین په شکل کې پاغې کې ټولو کې اتباع د پیغمبر الټوا، دا د پاره د چا نصیب کیږي چې هغه امید ساتي د الله تبارک و تعالی ته د مخامخ کېدونه او د الله تبارک و تعالی د طرف نه د ثواب نه او په آخرت باندې یقین ساتي او هر وخت په زړه باندې د الله یادی چې الله تبارک و تعالی را نه چرتا نارزان شي او خفن شي. ولما را المؤمنون الاحزاب، او کله چې ولید المؤمنانو ډلې، قالو نو ویدی هذا ما وعدنا الله، دا غدی چې وعده کړی د موږ سره الله و رسولو پیغمبر د الله تعالی، وصدق الله ورسوله، او رشتونه دی الله او پیغمبر د الله، وما زادهم او زیاد شو او وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، او نزیات ای مگر غاړه کې خودل، ای مگر یقین او غاړه کې خودل، او یادا وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، او زیاد شددی یقین او غاړه کې خودل الله تبارک وتعالی تا. دی یقین د دې مسلمانانو او د دې مؤمنانو یقین چې کم دی، هغه د الله تبارک وتعالی په ذات باندې هغه دی، لکه څنګه چې الله تبارک وتعالی وعده کړی دی، نو د مؤمنانو هم په دې باندې پوره پوره یقین و چې کله هغه ډلې مخامخ شوې او نبی علیه السلام د دې متعلق د مخکې نه کم د الله تبارک وتعالی د طرف نه د وعدو هغه وعدې، لکه سورۃ الصاد کې یو لسم نمبر آیات کې ذکر کړی دی، جند ما هنالک محزوب من الاحزاب، دا ډلې دی په دغه وخت کې شکست خورده د ډلو نه، نو د دې وجه نه مؤمنانو چې کله دا ډلې ولیدې نو وی چې دا هغه دی چې الله موږ سره وعده کړی دا چې زبا ستاسو په مقابله کې، اگر چې دی د تعداد په لحاظ سره او د طاقت په لحاظ سره ار سمري، زب د خپل پیغمبر او د خپل دین امداد کوم. نو د مؤمنانو ایمان په داسې وخت کې نورم پوخ او مضبوط شي، نو د دې وجه نه وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، او زیاد شد دی یقین او غاړه کې خودل الله تبارک وتعالی تا. من المؤمنین رجال، د مؤمنانو نه سړی دی، صدقوا ما عهد الله علیه، رشتونه کړو آغا چې وعده کړی وی د الله سره پاغې باندې، رشتونه کړې آغا چې وعده کړی وی د الله سره پاغې باندې. فمنهم من قدا نهبه، نو باز دې دی ناغه سوکتی چې پوره کړه غ نیټه خپل لرا، ومنهم من ينتظر، او باز دې دی ناغه سوکتی چې په انتظار باندې د مرګ دی، وما بدلوا تبديلا، او بدل نکړو دی حکم د الله لره په وخت امتحان کې په بدلولو. دلته الله تبارک وتعالى فرمایي من المؤمنین رجال صدقوا، د مؤمنانو نه سړی دي چې رښتونه کړي هغه چې وعده کړي دي الله سره په هغې باندې. بعضې هغه خلق دي چې هغې د الله تبارک وتعالى سره وعده په دې کړې وه چې موږ به لکه څنګه چې ابل رز موږ ووی نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا، موږ بیعت کړې د نبی علیه السلام سره. نحن الذین بایعوا محمدا، موږ د نبی علیه السلام سره بیعت کړی دی او خپل مال او خپل جان به د الله په لاره کې قربانی کوو تر څو پورې چې موږ کې ژوند دی او جهاد یي، نو موږ به دا کار کوو. نو الله تبارک وتعالی وایي دغه وعدې چې کومې کړې وي هغې خپلې وعدې پوره کړې. بعضې لاړل د دنیا نه د الله په دین کې قربانی شو، شهادت هغه درجه ورته میلاو شوې، او بعضې لا په انتظار مانی دي چې د الله تبارک وتعالی د دین دپاره قربانۍ ورکولو نه دریغ نه کوي. د دې وجه نه حدیث کې راضی نبی علیه السلام نه طلحه رضی الله تعالی عنه متعلق وفرمایل هذا ممن قدا نهبه، دا هغه سړی دی چې پوره کړه د خپلې وعدې لره په نبی علیه السلام چې غشي ورېدل په غزوه احد کې، هغه طلحه په خپلو لاسو باندې هغه غشي بچ کړه د نبی علیه السلام نه، هغه لاس یې چې کوم دی شل شو. د دې وجه نه نبی علیه السلام وایي دا هغه دی چې پوره یې کړه هغه خپلې نیټې لره. بعضې د دین هغه څوک دي چې رښتونه یې کړه وعده چې د الله په دین کې د هر قسمه قربانۍ نه دریغ نه کوي، او کله چې د پنډۍ شیخ وپات شو نو شیخ القرآن ته ملګرو ووایي چې د پنجاب ملګرو دا اتفاق کړی دی چې د قاضي احسان چې د پنډۍ د شیخ غلام الله خان زوی دی رحمت الله علیه د مدرسې نه یو باسي، شیخ القرآن هلته لاړ او په اجلاس کې چې اجلاس کې دود هلته، نو په هغه اجلاس کې هغه دا آیاتونه ووایي او دا آیاتونه من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، او دا اشعار شیخو فلت شموس الاولین و شمسنا عبدا على الافق العلا لا تغربوا، لاړل د خپل خلکو هغه نورونه چې کوم دی ډوب شو، او زمنګ نور وسم په نصف النهار باندې ولار دی پړکیدونکي دی. مقصد سو چې د الله د دین قیام دا د چا د ذات سره نه دی. د دې وجه نه کله چې ابو سفیان په غزوه احد کې ولیدل چې د نبی علیه السلام هغه خبره خوره شوه چې هغه وفات شوی دی، نو هغه یو اوچت ځای ته وختېده او ورته یې وویي افیکم محمد افیکم محمد، نبی علیه السلام وایي غلی شی صحابه ورته وایي جواب مو ورکوئ، بیا یې وایي افیکم ابوبکر افیکم ابوبکر، په تاسو کې ابوبکر شته؟ نبی علیه السلام وایي غلی شی جواب مو ورکوئ، بیا وی افیکم عمر افیکم عمر، په تاسو کې عمر شته؟ نبی علیہ السلام ورته وی جواب مو ورکوي. نو په دغه وخت کې ابو سفیان وی اغلهبل وهبل نومی بوتا، اوچت شو نن خپل غړی اوچت کا، نن ته اوچت شوې. هغه خلق چې ستا په مقابله کې راغلی و لاړل، نبی علیہ السلام وی صحابه ته اوس جواب ورکوي. نو صحابه وی الله اعلی و اجل، الله اوچت او د مرتبې والا دی. نو په دغه وخت کې ابو سفیان وی لنا غزا ولا غزا لکم، نبی علیه السلام وی جواب ورکوي سو وی ووایي چې لنا مولا ولا مولا لکم، زمونږ مولا شته او ستاسو مولا نشته. نو شیخ القرآن وی افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا على الافق العلا لا تغربوا، لاړل د خلکو هغه نورونه ډوب شو، زمنګ انور اوسم په نصف النهار باندې ولاړ دی او پلک رڼا کوي. یعنی مطلب دا که شیخ ته پنډای تللی دی د الله دین چې کوم دی اب قائمی، داسې به قائمی لکه څنګه چې پړکیدونکي پټکن د غرمه کې نور خلکو ته رڼا ورکوي، داسې به دا دین قائمی. دا دین د چا د ذات سره نه دی. نو د دې وجه نه شیخ وی چې موږ واته ملګری یو او موږ د شیخ حسین علی رحمت الله علیه نه په وا بچره کې دا وعده موږ کړې وه د هغه سره چې موږ به مسله بیانو، هغه وعده موږ فعلو. نو نو وی فرمایل منهم من کذا نحبه ومنهم من ينتظر، دغه د غلام الله خان سیب دی پکې لړل او بعضی زمونږ ملګری اوسم جوندی دي، بعضی لاړل چې هغې خپلې نیټې پوره کړې، او بعضی هم اوس په انتظار باندې دي، د مرګ په انتظار دي. خو مونږ هغه واده پالو، خو اوس ډېر داسې خلک دي چې کوشش کوي چې د هغه زوی در په در کې او د هغه زوی قاضي احسان د دې مدرسې نه د وباسلو کوشش کوي. نو شیخ القرآن وی دا غزای دی چې دا د هندوانو راجواړه وه، او کله چې هندوان د دې ملک نه لړل، وایي ما غلام الله خان صاحب ته ووایي چې په دې قبضه وکړه. هغه وایي چې زه خو نشم کولی، وایي زه لړم اتلس تالې ما ماتې کړې، ما ولې تالې نوې راړې، او هغې ته مې واچولې. وایي په ما باندې رپورټ شو، زه مجسریټ ته مخامخ شوم، وایي ما ته یې وایي چې دا ولې، وایي ما ورته وایي چې دا د هندوانو راجواړه وه، دې کې د هندوانو عبادت پکا، اوس په د الله د دین خدمت په دې کې کېږي. وایي هغه وایي چې ته څوک یې، وایي ما هغه ولې خو پنجابي هم ډېره کټر ورتله، وایي ما ورته وایي چې زه پښتون یم. نو هغه مجسریټ راته وایي چې ته قبضه کولی شي، او یا هغه مجسریټ پښتونو هغه ما سره په هغې کې امداد وکړو. هغه راجواړه نن چې کوم دی الحمدلله په هغې کې په راجا بازار کې وسو، ما په هغې کې مدرسه ده، او د الله د دین خدمت په کې کېږي. نو ګورې سوچ کوئ، دا په هغه وخت کې مونږه مقابلې کړې دي، او تاسو اوس د هغه د زوی دپاره د وباسلو یا د دې مدرسې نه د محروم کولو کوشش کوئ. دا کوشش د چا نه شي کامیابې دی. نو د دې وجې نه بعضی هغه دي چې پوره یې کړه خپلې نیټې لره، او بعضی په انتظار دي. خو خوشقسمت هغه څوک دی چې د الله د رڼا نه رڼا واخلي. الله دې دغه رڼا زموږ ستاسو په ګډه باندې شریکه باندې نصیب کړي. وما بدلو تبدیلا، او بدل نکړ دي حکم د الله لره په وخت امتحان، او بدل نکړ دي دی حکم د الله په وخت په امتحان کې په بدلولو سره. یعنی سختی چې راشي، نو بعضې وخت کې سړی د الله حکم ته بیا ټینګېدی نشي. خو چې په چا کې د ایمان هغه استقامت وي، هغه د سختۍ په وخت کې هم د الله حکم بدلی نه. نو د ایمان پته خواله لګي چې سختی راشي، په نرمۍ کې خواري او نر دی، په نرمۍ کې خواري او ملګری دی. نو د دې وجې نه پته لګي چې ملګری په سختۍ کې، او بیا چې شل منټه پنځیش منټه درس دی او سړی نشي تیارې دی، نو آیا د هغه نه به نور د سختو څنګه. الله دې زمونږ همیشه د پاره د دین خدمت نصیب کړي. قل لن ينفعکم الفرار، وایه ورته چری پیدا نشي رسول تاسو ته تیښته. ان فررتم، کچری تاسو تختې من الموت، د مرګ نه، او القتل، یا د قتلې دونا د الله په دین کې، د جهاد کولو نه په دین د الله تعالی کې. واذا لا تمتعون الا قليلا، نو په دغه وخت کې به تاسو پیدا وانخلی مگر لگا. کل من ذا الذی، وایا څوک دی هغه، یعصمکم من الله، چې بچ پکې تاسو لرا د الله تعالی نه. ان اراد بکم سوءا، که اراده وکي الله تعالی په تاسو د عذاب، او اراده بکم رحمه، یا اراده وکي په تاسو د رحمت. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا، او بنمومی دی د خپل ځان دپاره سیوا د الله نه معاون، ولا نصیر، او نه امدادی. قد یعلم الله المعوقین منکم، تحقیق پیژني الله رستو کیدونکي ستاسو نه د جهاد نه. والقائلین لاخوانهم، او وینکي خپلو رونو ته، هلم الینا راشی مونږ سکا. ولا یاتون البأس الا قلیلا، دین رازی جنگ ته مگر لگ. اشحتن علیکم، بخیلان دی ستاسو په پیدو. فاذا جاء الخوف، نو کله چې لاړه شي یرا، رایتهم ینظرون الیک، نو ګوری بت دی لره چې ګوری بتا تا، تدور اعینهم، اوڑی راوڑی سترګې دی دی. کلذی، پشان دا غسړی، یغشا علی من الموت، چې بی هوشی راغلی وي په د مرګ. فاذا ذهب الخوف، نو کله چې لاړه شي یرا، سلقوکم، نو مخامخ کیږي تاسو سره، بألسنة حداد، په جبو تیزو باندې. اشحتن على الخير، بخیلان دي ستاسو په پیدې باندې. اولئک لم یؤمنو، دغه کسان دي ایمان نه دی راوړی. فاحبط الله اعمالهم، نو برباد کړ الله عملونه دي. وکان ذلک علی الله یسیرا، او دا خبره په الله باندې اسانه. یحسبون الاحزاب، احزاب گمان کوي دي په ډلو باندې. لم یذهبوا، چې نه دي تلي. وإن يأتي الأحزاب، وكشر راشي دلي، يودون غواري دا منافقان، لو أنهم بادون في الأعراب، کاش شوی دی بار په بند جاتو کې. یسالون عن انبائکم، او تپوسونه کول ستاسو د خبرونو. ولو كانوا فيكم ما قتلوا الا قليلا او كچروي پتاسو ها ولو كانوا فيكم ما قاتلوا کچري وي دي پتاسو کې نبو جنگي دي الا قليلا مگر لګ لقد كان لكم في رسول الله تحقيق شته ستاسو لپاره په اتباع نبي عليه السلام کې په اتباع پیغمبر د الله تعالی کې اسوه حسنه طریقہ خیستا لمن کان یرجو اللہ دا پار داغا چا چی امید ساتی دا ملاقات تالا امید ساتی دا ثواب دا اللہ تعالینا والیوم الاخر او دروز دا آخرت وذکر اللہ کثیر او یادی اللہ لردیر ولما را المؤمنون الاحزاب او کلچولی دا المؤمنان نو اغڈلو لرا قالو نو ویدی هادا ما وعدن اللہ دا آغا دی چی وعدا کردی دا منسر اللہ ورسوله پیغمبر د الله تعالی وصدق الله ورسوله او رشتونه وعده د الله او د پیغمبر د الله او رشتونه د الله او پیغمبر د الله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما او زیاد شو د دی یقین او غاړه کې خدل الله تبارک وتعالى تا من المؤمنین رجال د مؤمنانو نسړي دي صدقو چې دی رشتونه کړو ما عاهد الله علیه آغا چې وعده کړی وی د الله سره پاغي باندې فمنهم من قدا نحبه بعض د دین آغا سوک دی چې پوره کړه نیټه خپلا ومنهم من ينتظر او بعض د دین آغا سوک دی چې په انتظار باندې د مرګ وما بدلوا تبديلا او بدل نکړه دی حکم د الله لپاره په وخت امتحان کې په بدلولو سره.